ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเปลี่ยนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางทำทางศาสนาซับบิเมตเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันซอรี่ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมน์เยเนรันไมน์คือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาพอเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าสู่ธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแว่วเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแว่วเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเหล่าๆซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกในสายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่สองมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียค่ะ มีไร่มีนามีบ้านช่องห้องห้อมีอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นโดยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสะมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้คือมุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาหาโรอนาปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่ไปอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมา4วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นเถอะมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงมันก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตรูปไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิตัณหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งไฟนั่นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกว่านิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้งสี่อันนี่แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้งสี่สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเลยว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรละเอียดในชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์ อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสปุริสาโลเกเทวธรรมาติพุทธเลท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัตว์ประหลาดในสายที่สามสายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาลสูตรเสขันธวรรคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายขายขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดแหติดอ้วนขายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารไงเง่าข้าวเหยินบุญขวนสั่งกุศลแห่เข็ดคำทางหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จะจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าข้างหน้าปุ่นยังกวงกลัวหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสตปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณเปขมาโนลเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เถิดเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกยิลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกทีนี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข่าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมรณเปขมาโนโลกามิสังปัจเฉสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนี้หน้านี้แล้วท่านจงคลายเยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการสั่งสมซึ่งบุญอันจะนำสุขมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวาง เมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบเอียงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคลายเหยื่อในโลกถ้ายังคลายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนทวนใจให้และหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปุริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากและพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัพเตตภาวิเนเสตภาปฏิทาเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันให้ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาธรรมสี่ประการเป็นฉะไหนแต่ก็เล่าไปศรัทธานะสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นสมุดเชตสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลศีลรวมเป็นอริยกันตศีลหลังจากนั้นมีจาคะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาพอเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษแม้จะถูกใจเราก็ยอมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจาคะ ปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญานิเพทะปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทะพารารามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐสามารถชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกัสมิงญาอย่างนิเพทะคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำแรกกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัสถคามนิยาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสมนาคตนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามนิยาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพทะสัมมาทุกขคยคามนิยามีปัญญาชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทำสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารเหมือนเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล่องทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสี่เหลี่ยมไต้ขึ้นจะหมักเส้นเบิ่งทางเหลี่ยมก็หักนี่ให้จะมามาถอนเทิงดานดอยสูงกูกูอ่องเอิ้นเอาเจ้าให้ตามาเจ้าหักมั่วเมาดนคนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ้นผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูเอาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหากง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูเอาเฮาหากมั่วเดินดันไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบือกทางล่องหาหอมพ่อได้หูหอมเบืองทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงรกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปสู่หนทางนั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ยังต้องเดินล่องทางกันอยู่เช่นนั้นนี่เปรียบเหมือนการได้ยินนั่นก็คือเมื่อใดได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตชักชวนเรื่องทานเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญามีความฟังแล้วเข้าใจสนใจอยากจะประพฤติปฏิบัติจนลงมือทำตามไม่มากก็น้อยตามอัตภาพอย่างนี้ถือว่าได้ยินเสียงกู่เมื่อได้ยินแล้วหูก็ได้ยินแต่ตนเองไม่สนใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเห็นว่าเป็นเรื่องโง่งมงายไรเหตุผลไม่อยากประพฤติไม่อยากปฏิบัติชวนมาประพฤติทำบวชเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีบวชชีพามอย่างวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเมื่อวันที่10มกราถึง17มกราที่นิเพทะพระรามประกาศออกไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909ผู้ใดสนใจใฝ่ในการประพฤติอบรมจิตทางสมาธิภาวนาเชิญมาพบกันในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17ส่วนผู้ใดปรารถนาบุญด้วยการให้ทานก็จงมาสนับสนุนมาทำบุญเลี้ยงดูผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแต่ผู้ที่เสียสละจากความสุขส่วนตัวเดินทางมาไกลๆเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ก็เชิญมาเลี้ยงมาดูตักตวงเอาบุญเอากุศลจากเนื้อนาบุญอันดีงามเหล่านี้อาตมาก็ประกาศออกไป ทุกคนจะต้องตื่นตีสองนั่งสมาธิสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถากอดฟ้าสางในเรื่องสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาอย่าโยมาทำบุญทำทานเลี้ยงอาหารแต่เวลาก็ตีละครั้งแล้วก็ตักอาหารฝังเทศอนุโมทนาคาถาภาคภาษาไทยให้เจ้าภาพได้เข้าใจจนนู่นก็จะได้ฉันสี่โมงถึงห้าโมงวันละครั้งเดียวไม่มีข้าวต้มชั้นในภาชนะอันเดียวมาฝึกเนื้อฝึกตัวไม่ได้มาอยู่ดีกินดีห้ามสูบบุหรี่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามสูบยาเสพติดทุกชนิดเรามาตั้งแก่ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่คารวะญาติโยมแล้วตอนเย็นก็ทำสมาธิสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนที่ฟ้าสนธยาก่อนอาทิตย์อัสดงเราทำกันอย่างนี้ประกาศออกไปคล้ายๆเป็นเสียงเอิ้นโกกโกห้องเทิงดานดอยสูงให้เราทั้งหลายพากันมาถ้าผู้ใดมีความสนใจใฝ่ธรรมในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นปรากฏขึ้นมาอาตมานึกไม่ถึงเลยว่าจะมากันมากมายถึงขนาดนั้น800กว่าคนทั่วสารทิศปากใต้ตั้งแต่ภูเก็ตตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาชุมพรขึ้นมาตะวันออกตั้งแต่จังหวัดตราดขึ้นมาภาคกลางอยุธยาอุทัยธานีพิจิตรอุตรดิตถ์เหนือขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายไปจนถึงแม่ฮ่องสอนภาคอีสานไม่ต้องพูดถึงทุกจังหวัดน่าอนุโมทนาสาธุการแต่ก็นั่นแหละ800กว่าคนนี้ก็ถือว่าจำนวนน้อยมากแต่ก็ยังทำให้อบอุ่นใจพอใจพอใจว่ายังมีผู้ได้ยินเสียงกู่ส่วนนอกนั้นก็มาทำบุญสุนทรทานนี่จะขอพูดถึงผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายที่มาให้ทานคือไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาฟังอบรมตลอด7วันก็มีผู้มาจองเลี้ยงอาหารวันแรกวันที่10ผู้ได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นครั้งแรกก็คือมิสเตอร์อาร์ดีอาดอนมิสอาดอฟอะไรนี่มิสเตอร์อาร์ดีเป็นชาวเยอรมันตะวันตกซึ่งเคยมาบวชเนนอยู่กับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันไม่กินข้าวกินปลาอะไรทุกอย่างกินแต่น้ำเพื่อต่อสู้กับการเลิกบุหรี่ฝรั่งคนนี้มาบวชเนนกับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันเมื่อศึกออกไปประกอบอาชีพการงานเมื่อแกได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่แกก็รีบมาทำไมรู้ไหมเมื่อก่อนที่จะอบรมสมาธิภาวนานี่เราก็มีการอบรมสามเณรภิกษุสามเณรหลังฤดูการสอบซึ่งอาจารย์มหานิธิวชิรปัญโยวัดป่าวิเวกจันทรารามบ้านดงมะไฟได้ส่งหลวงเนนมาอบรมรวมทั้งเนนทั้งนู้นและก็พระเนนที่วัดรวมเข้าก็50-60ในหน้าเกี่ยวข้าวซึ่งคนทั้งหลายกำลังยากกำลังลำบากไม่มีเวลาที่จะมาจังหันวันช้อนกำลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวคนมาจังหัน6คน7คนพระเนน60 70นี่อยู่อย่างไรก็อาศัยผู้ได้ยินเสียงโกคือฝรั่งคนนี้แหละมิสเตอร์อาร์ดีแกมาเห็นแกมาซื้ออาหารทั้งหลายมาหมด 3,000 4,000 มาเก็บมากักมาตุนไว้ให้คนอื่นเลี้ยงพระแต่พอมาถึงวันนี้แกขอจองเลยวันที่10นี่เป็นวันเกิดของผมผมขอจองเพื่อทำบุญสุนทรทานเลี้ยงคนเป็นหมื่นเป็นพันผมไม่กลัวอาตมาก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่านี่นะคนมันเยอะนะไม่ใช่60 70เหมือนเราเลี้ยงเนนนะอยู่จะต้องรู้นะ I think maybe more than 700 people อาตมาก็บอกว่าฉันคิดว่าอาจจะมากกว่า700คนแต่เอาเข้าจริงๆมันฟาดเข้าไปทั้ง800เกือบ900คนอยู่จะต้องเสียเงินมากในการเลี้ยงลูกต้องคิดดูให้ดีนะถ้าไม่ไหวก็ให้มาสมทบกับคนอื่นแต่จะรับคนเดียวต้องคิดดูว่ารับพอเพียงพอเพราะคนมันมากฝรั่งก็บอกว่าไม่เป็นไรผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอ้ฝรั่งก็พูดไทยผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเห็นไหมล่ะท่านสาธุชนคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นฝรั่งมั่งค่าเกิดมาไม่เคยพบพระพุทธศาสนาเมื่อเขาฟังถูกเขามองเห็นประโยชน์ของศาสนาเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมเขาได้ยินส่วนผู้ที่ฟังแล้วไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องคึกคะล้าสมัยไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีประโยชน์งมงายไรเหตุผลทำบุญอย่างนี้จะได้ประโยชน์อะไรไม่เหมือนผู้แทนไปหาเสียงไปแจกเงินเอาอย่างนี้มันก็คนละอันพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตตวาปุถุชนโนปุถุชนิโกปุถุชน ผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่ไม่ได้ยินเสียงเรียกก็เลยเดินอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นแหละมืดมนอนทการเว้าจ่อยๆหูหน่อยบอกอย่างฟังกลายเป็นหน้าเคินทางดอนสูงเสียเผิดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองว่ามีทรงนามหน้าเสียแห่งเหี่ยวตายถือศาสนาพุทธอยู่ในแผ่นดินไทยที่มีพุทธศาสนาไม่สนใจใดใดดีเหมือนนาไม่มีเหมือนแก่ส่งน้ำปูขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ไม่งามอาจจะตายเอาเวลาไวๆไม่ก็ว่าถ้าใครมาชวนเขาไปทำชั่วยั่วยวนด้วยเงินด้วยทองจ้างเขาไปทำชั่วเขาจะทิ้งศาสนาทิ้งสิ่งทิ้งธรรมเขาไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าหน้าเขินทางดอนสูงเสียเผือดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองบ่มีทรงนามหน้า